Szóval János evangéliumában vagyunk, ilyenkor vasárnaponként, és a 12. fejezethez érkeztünk el. Az előző órán végigvettük a 11. fejezetet, és láttuk azt, amikor Jézus feltámasztotta Lázárt. Ez nagyon, nagyon egy érdekes történet, és rámutatott arra ez a történet, hogy Jézus lássuk annak, aki ő valójában. És arról beszéltem, hogy milyen sokszor más elképzeléseink vannak Jézusról, mint aki ő valójában. És hogy valójában szerintem az egész életünk arról szól, hogy Isten újra és újra mutat magáról újabb és újabb dolgokat. És itt szedi le a szemünkről azokat a hájogokat, hogy lássuk őt annak, aki valójában ő. És hogy mindez, amikor mi meglátjuk őt annak, aki, az elképesztő változást hoz az életünkben. És ezt majd itt látjuk itt ebben a 12. fejezetben. Hogy, ahogy igazából ott látjuk a Lázárt, Máriát, Mártát, ahogy Isten, ahogy Jézus munkálkodott bennük, ahogy megmutatta, ahogy beszélt velük, hogy én vagyok a feltámadás, és hogy ez nem csak ugye egy teológia, nem csak egy tudás, egy ismeret, hanem valójában ő vele beszéltek, hogy ő volt ott velük. És nagyon érdekes, most nem fogunk megnézni csak 8 verset, de majd látjuk, hogy hogyan változnak meg ezek az emberek ennek hatására. Hogy odaadják magukat Jézusnak, és ugye ebben a közelségből, ebben a kapcsolatban, ahogy ők vannak, ahogy megismerik Jézust, hogy ebből milyen csodálatos dolog következik majd. Nézzük akkor az első két verset olvasom a 12. fejezetben. Jézus tehát 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halottak közül. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel. Lázár pedig Jézussal együtt ültek, ülők között volt. Ahogy mondtam ezt a múlt órán is, hogy közeledünk a húsvéthoz, közeledik Jézusnak a megfeszítése, és itt látjuk, hogy 6 nap van addig a pontig, addig az ünnepig, Jézus haláláig. És ahogy láttuk az előző részben is, hogy Jézus nagyon szerette ezt a családot, egy nagyon különleges kapcsolatban volt velük, egy nagyon ilyen baráti, bensőséges kapcsolatban. Úgy üzennek Jézusnak Lázáról, hogy nem a nevét mondják, hanem azt mondják, hogy akit szeretsz, az beteg. És újra ennél a családnál, ahol ennél a családnál vendégeskedik. Látjuk, hogy újra együtt esznek. Ez egy jó dolog lehetett újra együtt enni. Én is szeretek. És ez mindig olyan jó közösség, nem? Ma is, hogy ebédeltünk itt a fiúkkal, ugye, jó kis kecskepörköltek. De finom volt. És egy jó közösségünk volt, igaz? És tudjuk, hogy abban a kultúrában ez mennyire számított, mennyire fontos volt. Hogy együtt enni valakivel, akkor ez egy elfogadás jelentett, egy kapcsolatot, egy közösséget. És ott van ennél az asztalnál, vagyis hát valószínűleg nem asztalnál voltak, hanem letelepettek valahogy a földre, valami szőnyegen, nem tudom, és ugye ott esznek. Ott van Lázár is, mint egy sztárvendég. Kicsit, ugye ott van Lázár, itt le is írja János, hogy aki feltámadt a halálból, ugye hát azért ez nem mindennapos dolog volt, és el tudom képzelni, hogy és mentek az emberek, még a tanítványok is. És hát most te mit tennél egy olyan emberrel, akivel együtt eszel, és néhány napja még halott volt, és most ott ül melletted, hát lenne egy csomó kérdésed, hogy mesélj már valamit, tudod, így, hogy mégis, egy kicsikét. Hát. De azt látjuk, hogy bár biztos, tehát kizárt, hogy nem hangzottak el kérdések, hogy mit láttál, mit tapasztaltál, hogy érezted magad, meg nincs, nem vagy a kiakadva azon, hogy most újra is vagy. De érdekes, hogy az ige nem árulna nekünk erről semmit, hogy Lázár mit tapasztalt. És Azt gondolom, hogy Istennek, Isten valamiért jobbnak látta azt, hogy, hogy erről ne legyen információnk, hogy ne tudjunk túl sokat erről, vagy arról a világról. De, és jó is azt gondolom, hogy ezt így hagyni, hogyha Isten ezt nem mutatta, nem jelenti ki nekünk, akkor, akkor hagyjuk ezt. Ugye nem kell, nem tudom milyen alagút a fény végén, ott van a végén, és ugye ezt mondani emberek, akik valamiféle dolgokat tapasztaltak, de ugye nem tudjuk, hogy, hogy ez most igazából milyen is lesz. És Isten se árul el erről bővebben nekünk. Aztán látjuk itt ebben a versben Mártát. Akit úgy ismerünk, aki mindig ilyen pörög, sürög, forog, dolgozik, aki leteremti a testvérét, Jézusnak így beárulja, hogy hát én itt szolgálok, ő meg semmit nem csinál. És most is, ahogy megszoktuk tőle, látjuk, hogy ő az, aki felszolgál. Gondolom, hogy ő lehetett az, aki ott tüsténkedett a körülöttük, segített, már biztos, hogy előtte kitakarította a házat, megfőzött, és készítette Jézus kedvenc kajáját. De azt gondolom, hogy ő biztos vagyok benne, hogy ő benne is van itt egy változás. Itt már nem látjuk azt, hogy ezen esetleg ő kiakadna, pedig látjuk, hogy két más testvére van, ami más tesz. Ugye Lázár ott ül az asztalnál, Márta, ugye, aki ő most itt szolgál, és Mária pedig majd látjuk, hogy újra ott lesz Jézus lábainál. De Márta most már ezzel nem törődik, hanem egész más az ő szíve és a felfogása. Ugye nincs benne ez a zsörtölődés, vagy ez az elégedetlenség, hanem teszi azt, ami az ő szívében van. És azt gondolom, hogy látunk benne itt egy változás, hogy amit ő tesz, azt most már örömmel teszi. Hogy nem egy ilyen kényszerből, vagy nem azért, mert igazolni akarja saját magát, hanem nem egy törvény miatt, nem ilyen muszájból, hanem azért, mert ezt ő szívesen teszi. Hogy megvolt ez a szabadsága, hogy élvezte ezt, élvezte a szolgálatot Jézus felé, élvezte a szolgálatot az emberek felé. És örült mindannak, amit most itt tehet ennél az asztalnál, itt az asztal körül. És hiszem, hogy az a találkozás okozta ezt, amit látunk a 11. fejezetben. Hogy megismerte, vagy meglátta Jézust annak, aki ő valójában. Én nem tudom, hogy ők például mikor volt az a pont, amikor tényleg azt mondták, hogy na tényleg ő a messiás, hogy ő Isten fia, hogy ő az, aki meg fog minket szabadítani. Lehet, hogy ő már itt tudta. Ha nem is tudta, de biztos, hogy egy tisztább képe volt Jézusról. Biztos, hogy egy sokkal, sokkal közelebbről jobban ismerte, látta őt. És lehet, hogy még nem volt teljesen tiszta az a kép, de biztos, hogy benne, hogy előrébb jutott. És nagyon megváltozott mindaz, amit ő gondolt Jézusról, és amit gondoltál az életről is. És ugye emlékszel rá talán a 11. fejezetben, vagy ha olvastad, akkor biztos tudod, hogy ott beszél Jézussal, amikor még Lázár a testvére a sírban van, akkor mondja neki, mondja Jézusnak, hogy én igen hiszek a feltámadásban, mert mondja Jézus, hogy feltámad a testvéred. Igen, tudom a feltámadásról. Ugye mondja ezeket az igazságokat, mondja a teológiai igazságokat, de látjuk, hogy mindez az ismeret, ez a tudása, az egyáltalán nem tudta őt megváltoztatni, nem változtatta meg az ő életét. Viszont amikor Jézus mondja neki, hogy én vagyok az, aki veled beszélek, én vagyok a feltámadás, és aztán ugye ezt ő megtapasztalja, hogy Jézus tényleg ott van Úr a halál felett, és ha ő szól, akkor ez megtörténik. Akkor ugye ez megváltoztatta az ő életét is. És ugye mekkora különbség van ez között, hogy Márta valamit tudott, valamit ismert, és mekkora különbség az, hogy ő valamit meg is tapasztalt, meg is látta azt, meg is értette azt, hogy a saját életén, hogy Jézus tényleg ez. Ő nem csak egy ismeret, nem csak egy bemagolt valami kis szöveg, hogy ő ez, hanem én ezt megtapasztaltam az életemben. Ő kihívta az én testvéremet a sírból. És hát ez aztán tényleg megváltoztatta az ő életét. És nem volt már Mártában az, ami volt. Ő miért nem teszi? Őt nem érdekelte. Most már nem zavarta az, hogy ki miért nem szolgál, vagy ki miért nem tesz valamit, hanem én akarom. Én akarok Jézusnak szolgálni. Én akarom őt. Én akarok vele lenni. És valószínűleg Márta egy olyan asszony lehetett, akinek ez volt az erőssége. Hogy ő lehet, hogy nem volt egy ilyen nagy szellemi asszony, ő lehet, hogy nem evangélizált, vagy nem tartott női alkalmakat, de ő így mutatta, hogy ő szereti az Urat. Hogy szolgált, így cselekedett megben. Oda ment, és főzött egy olyan keske pörköltet, hogy a stanzsolt is a tudóját ért. És ezt adta oda az Úrnak, és ezt akarta. És most már nem volt benne ez a megkeseredés, mint ezelőtt volt, hogy más miért nem teszi. És azért tette, mert tudta, hogy Jézusnak érdemes ezt megtenni. Hogy jó a legjobbját odaadnia ő neki. És ugye milyen nagy különbség van a két ember között. Hogy milyen nagy különbség van az között, amikor én úgy akarok szolgálni Istennek, hogy valami egészen más motivál. Mert nem tudom, mi motiválta akkor Mártát. Talán ugye az emberi elvárások. Talán az, hogy látta, hogy más is teszi ezt. Hát akkor ugye nekem is tennem kell valamit. De láttuk, hogy ezek a rossz motivációk, amiből lehet más is, hogy mennyire gyorsan ugye belefáradt ebbe, mennyire belekeseredett, mennyire nem élvezte, mennyire nem Isten dicsőségére volt. És most így látunk egy egész más asszonyt, akit nem érdekel már az, hogy ki mit tesz, én akarom tenni. És ugye az motiválta, hogy én szeretem az Urat, és én akarok neki szolgálni. És ugye ez egy rossz motiváció, amikor nem ebből a szeretet kapcsolatból jön, hanem valami másból, hogy azért, mert más teszi, vagy ez szokás, vagy azt gondolni, hogy ez Isten, vagy valaki más elvárja tőlem. És ugye ez nem jó soha, amikor valami ilyen kényszerítő dolog miatt teszünk valamit. Tudnunk kell, hogy Isten sem várja ezt el tőlünk, hogy így szolgáljunk. És talán sokszor túl gyorsan is belekezdünk egy-egy szolgálatban. És én nem értjük azt, hogy az a másik is, aki benne van abban a szolgálatban, hogy miért ilyen hiper-szuper lelkes. És talán sokszor mi keresztények is becsapjuk saját magunkat, meg egymást is, hogy akkor legyünk ilyen lelkesek, mint régen ez a MLM rendszerben, az MV-ben, mi nekünk volt ilyen kis táblánk, lelkes vagyok. És ugye mindenki ilyen szuper lelkes volt, de szerintem mindenki a háta közepére lőző nem kívántam ezeket az alkalmakat. Elmentünk egyszer, emlékszem, egy konferenciára, klub Tihanyba, hát nem tudom, hogy jártatok-e ott, ez egy nagyon pazar hely volt. És hát ilyen fürdő, medence, feszített víztükör, meg minden, ami volt. És mi ott voltunk 3 napon keresztül, de a medencének az 50 méteres körzetébe sem mehetünk. Lelkesek voltunk, de ott voltunk, tapsoltunk, jaj, de jó volt, de hát mindenki legszívesebben szerintem a medencébe ugrált volna bele egy hatalmas nagy fenekest, és ott lett volna, nem tudom, a bárba, vagy nem tudom, de nem a unalmas előadásokon. És ugye milyen sokszor így becsapjuk saját magunkat is, másokat is, hogy mutatjuk, hogy oké, én akarom csinálni. Közben pedig úgy vagyunk, mint Márta, hogy mint régen, hogy én nem is akarom, hogy ti miért vagyok egyedül, miért csak én csinálom. És azért, hogy mert valami rossz dolog motivál. És tényleg lehet, hogy sokszor nem is kellene még belekezdeni dolgokba, szolgálatokba. Hagyni kellene, várni még, hogy Isten egyszerűen felkészítsen arra, hogy megérjen bennünk egy-két dolog. És tudjuk, hogy Jézus nem várja ezt tőlünk. Nagyon szeretem, Jani mondta el sokszor, hogy ha Isten azt akarná, hogy egy szobába gyöngyöket számoljunk, akkor ő abban is gyönyörködne. És ugye mi akarunk valami néha sokkal többet. De Isten nem várja ezt el tőlünk, és nem akarja ezt, hogy valami olyasmit vagyunk magunkra, ami nem is tőle van. És azt mondja, látjuk ebben az asszonyban ezt a változást. Hogy a változás azt hozta, hogy ő találkozott Jézussal. Hogy volt egy olyan találkozása, amikor megtapasztalt valami olyasmit Jézusról, amit ő nem gondolt volna. És ez az, ami fontos, hogy így legyünk, és hogy most nem egyfajta ilyen megtapasztalásra gondolok, vagy valami érzelem, vagy ilyesmi, hanem csak felismerni, meglátni, megtudni, hogy ő ki valójában. És hogy ez a kapcsolat, ez meglegyen, vagy megszülessen, vagy ez élő legyen, ez valóságos legyen. Mert látjuk, hogy Mártának ott valami volt, valamiféle ismerete kapcsolata, de amikor felismerte, meglátta, hogy Jézus a feltámadás, hogy ő hatalmasabb annál, mint amit ő elképzelt róla. Ott úgy beszél Jézusról ott az eredeti szövegben, mint hogy azt mondja Jézusnak, hogy amit tudom, hogy amit csak kérsz, az Istentől azt megadja neked. Mint amikor, tehát ez a szó az azt jelenti, mint amikor egy teremtmény kér a teremtőjétől. Hát, hogy ő neki még ott nem volt meg hogy ki valójában Jézus. De ezután valami történik. Mártában valami történik. És ugye ez az, amit Isten akar, hiszen mindnyájunkban, hogy megismerjük, felismerjük, hogy ne csak itt a fejünkben, és hogy tudjuk, hogy ő kicsoda, hanem tudjuk, hogy tényleg az én életemet ő váltotta meg, ő változtatta meg. És hogy ez valóság, hogy ez igaz. Hogy ez nem csak egy történet, nem csak így betanultam és elmondom a bizonyságomat, hanem az én életemet Jézus megváltoztatta. Az én életemben a munkát végzett, és én már más vagyok, mint ami voltam. És én ezt láttam, és én ezt megértem. És akkor ez ugye felkavar, és akkor ez ugye elindít valamit, hogy hát ezt tudni kéne másnak is. És én akkor ebből a kapcsolat miatt, hogy te ilyen vagy, én akarlak téged szolgálni. És ugye látjuk, hogy ez megtörténik ő vele. De ez a kapcsolatból jön. Ez ebből a személyes kapcsolatból jön. Ugye őt ez motiválta. Ez változtatta meg. És ugye más nem fog. Vagy más miatt, tehát pusztán, ha csak valamit így bemagolunk is tudunk, akkor ez nem fog működni. És ez a legrosszabb, ami történhet velünk, hogy csak elkezdünk valamit csinálni, valamit tenni, azért, mert már járok nem tudom mióta a gyülekezetbe, vagy mert ez a szokás, vagy látok valamit. És néhány napja beszéltem egy lányjal, aki most elég hadilábon van az Úrral, de valahogy az egész minden úgy félrecsúszott valahol, valamikor, de a szolgálatról is egy ilyen rossz elképzelése volt, és annyira rossz volt hallani, hogy ő valahogy úgy képzelte el, hogy nem lehet elmenni kirándulni, nem lehet strandra járni, hogy mindig csak a szolgálat van. Hogy mindig. És hogy ez az igazi kereszténység, hogy ez az igazi, hát neki a nap 24 órában csak evangélizál, és csak szolgál, és soha nem megy el mondjuk a barátokkal kirándulni, vagy egyet, nem tudom, a strandolni. És hogy ez mennyire nem így van. Hogy Isten mennyire másképp tesz, hogyha látjuk itt ezt a három embert. Márta, aki ott szolgál, de például Lázár ott az asztalnál. Hogy Jézusban ott van ez, ebben a kapcsolatban ott van, hogy mi csak így leülünk és kajálunk. Hogy mi elmegyünk, és hogy az, az Isten dicsőségére van az is, hogy mi a barátainkkal együtt kirándulunk, és hogy lehet, hogy azt mondod, hogy én ma alszok egész nap, és nem megyek szolgálatba. Mert nem egy muszáj, nem egy kényszer ez az egész. És ha így teszik, akkor az, ami igazából annyira gyönyörű és annyira különleges, az egy ilyen átok lesz az életünkön. Jó, szolgálunk rá. Pedig az egy tök jó dolog Isten szolgálni. Egy hatalmas kiváltság. És mennyit tanulunk belőle. És most azért mindjárt szolgálunk, igaz? És hogy ez mennyi minden tanulunk azon keresztül is épülünk. De hogyha egy rossz dolog motivál, akkor mennyire tudjuk utálni, és mennyire el tudunk tőle fordulni. És ezért kell, hogy legyünk Jézussal. Ezért kell, hogy nap mint nap ott legyünk. Mert ha ez nincs, akkor nem lesz mi motiváljon. Akkor csak egy ilyen szokásból fogjuk ezt tenni. És akkor most látni fogjuk Máriát, hogy ő vele mi történik. A harmadik vers. Mária akkor elővett egy font drága valódi nádruskenettel, valódi nádruskenetet, megkente Jézus lábát, és hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Itt ez a drága kenet, amit majd látjuk később, hogy nagyon nagy értéke volt. És valami nagyon különleges, általában Indiából, a Himalájából származó növénynek a gyökeréből készítették, ami nagyon-nagyon különleges volt. És azt látjuk újra Máriánál, amit őt többször látjuk ebben a helyzetben, hogy ott van Jézus lábainál. És fogja ezt a különleges, nagyon értékes olajat, egy parfümöt, és megkeni Jézust, és a hajával szárazta törli Jézusnak a lábát. Ott van újra meg újra Jézus lábainál. És mindig valahogy így látjuk őt. Amikor először ugye Márta a testvére kiakad rá, akkor is ott volt Jézus lábainál. Ugye a jobbik részt választotta, azt mondja Jézus. Aztán az előző fejezetben úgy látjuk őt, hogy jön Jézushoz, és ő is ugyanúgy azt a panaszt, vagy azt a kiakadását mondja el, hogy a testvére, hogy ha te itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. De látjuk, hogy ő leborul Jézus lábaihoz. És ezt a fájdalmát, oda viszi Jézushoz, és ott mondja el neki. És aztán most pedig látjuk ezt a harmadik képet, amikor ő dicsőíti Jézust. Amikor imádata van, egy hódolata van Jézus felé, Jézus lábai előtt. És ott van Mária, aki csak egy, ott vannak ebben a helyzetben, történt néhány nappal ezelőtt ez, ami történt, hogy feltámasztja a testvérét, és egyszerűen ez van a szívében. Hogy egyszerűen én dicsőítem őt, hogy leborulok elé. Én most ki akarom így fejezni a szeretetemet, az imádásomat, hogy így akarok hódolni ő előtte. Hogy megkenem őt ezzel az olajjal. És mennyire érdekes, hogy Mária nem készült erre. Csak így jött ez. És annyira érdekes, hogy itt egy asszony, aki tudjuk, hogy abban az időben nem voltak az asszonyok úgy megbecsülve, ő egy egyedülálló asszony, tehát tudjuk, hogy a társadalomban azért eléggé kivetettek voltak, és mégis azt teszi, amit valójában mindenkinek kellett volna tennie, hogy egyik férfi sem, egyik elöljáró sem, egyik farizeus vagy a népnek a vezetője. Senki nem, még Nikodémus sem, aki pedig valószínűleg ő felismerte, hogy ki. De egyik ők sem tette meg ezt, hogy te vagy, az Isten. És megkeni őt, és látjuk az igében, hogy kiket kentek meg olajjal, főpapokat. Hogy ő így nézett Jézusra, hogy mint egy tekintélyre, mint egy főpapra, hogy ő az én papom, az én vezetőm. És megkenték ugye a királyokat is. És hogy ő benne ez is megvan, hogy ő az én királyom. Mennyire érdekes, hogy ezt nem tették meg, csak ez az egyszerű asszony, ő felismerte, hogy ő nekem minden, ő a legdrágább, a legkülönlegesebb. Ő az én királyom, ő az én papom. És ugye fogott valami nagyon értékeset, és ugye ezt odaadja Jézusnak, aki tudja, hogy ennél sokkal értékesebb, vagy sokkal többre tart, többre érdemes. És hogy számára nem volt semmi túl drága, hogy ezt odaadja neki. És hogy miért teszi ezt? Miért teszi ezt Mária? Mert ugye ő benne is történik valami. Ugye ő benne is, ő vele, őnek is van egy találkozása Jézussal. Hogy ő is megértett valamit Jézusról, hogy ő ki valójában. És ugye ez megint nem jön másból, csak abból a kapcsolatból. Hogy ott volt Mária, látta ezt, és azt mondja, hogy ő neki mindent érdemes odaadni. Hogy semmit nem akarok visszatartani. Mert mindent érdemes Jézusnak odaadni. Nem jó, nem akarok semmit visszatartani tőle. Ugye ezt látjuk, és hogy ő minden, tényleg ő az én Istenem. És ezt is olvassuk, hogy a ház pedig megtelik ugye ennek a kenetnek az illatával. Milyen különleges lehetett ez a pillanat, nem? Hogy ott van ez a különleges illat. Ja. És ez az, ami ugye kedves az Istennek. Hogy ott volt ez a dicsőítés, ez az őszinte, teljesen egyszerű, teljesen spontán. De Isten neked nagyon kedves volt, és gyönyörködött ebben. És ugye Jézus meg is jelzi azt is, hogy ezt majd még az örök időig emlegetni fogják, amit tesz ez az asszony ő vele. És ugye az jutott eszembe, hogy itt van ez az asszony, és egy ilyen egyszerű dolgot tesz. Milyen sokszor az ember keresi ezt a kapcsolatot Istennel, vagy keresjük azt, hogy na én hogyan is fejezhetném ki, vagy hogyan is lehetnék Istennel, vagy mit csináljak, és annyira tetszik újra csak, hogy itt nem kell valami bonyolult dologra gondolni. Jaj, mit tegyek, és hogyan csináljam? Hogy Isten ebben az egyszerű imádatban, ahogy énekeltünk, vagy csak otthon, ahogy te énekelsz, vagy imádkozol, az egy jó illat az Isten előtt. Hogy ugye nem kell valahova elmenni, nem kell valami különleges poszt fölvenni, vagy valami különleges helyre elmenni, vagy valami különleges mondatot elmondani. Hanem Isten ott van, ami belső szobánkban, ami csendes szobánkban, és ő ott találkozni akar velünk, és ez neki jó illat, ő ebben gyönyörködik. És mennyire egyszerű valójában Istennek ilyen jó illatot gerjeszteni. Mi kell hozzá? Kell hozzá valami nagy hely, egy nagy színpad, sok zené? Semmi nem kell hozzá. Néhány hangszer, néhány odaszánt szív, és abban Isten már ott van, és megtelik a hely jó illattal, mert Isten gyönyörködik mindebben. Annyira szeretem, hogy Isten nem kell, az ő vele való kapcsolatot nem kell túlbonyolítani. Mi lesz kedves Uram neked? Jaj, mibe fogsz gyönyörködni? Hát ennyi, csak gyere hozzám, önts ki a szívedet, add oda magadat, és én ebbe gyönyörködni fogok. Ugye ez a közösségünk ő vele, ez az, amiben ő gyönyörködik, és egy jó illat az Isten számára. És itt van ez az asszony, akinek a cselekedete az élete egy jó illat. És tudod, azon gondolkoztam, hogy vajon az én életem milyen, az én életemnek milyen nyoma van, vagy milyen illata van. Hogy én mit hagyok magam után. Mi mit hagyunk, te mit hagysz magad után. Hogy mit hagyok a családomban, amikor megérkezek, vagy amikor elmegyek otthonról. Hogy milyen illatot hagyunk az életünkkel. És sokszor, hogy mennyire tudunk ragaszkodni a magunk is buta dolgaihoz, ahogy majd látjuk itt az emberi reakciót is majd mindjárt Júdásnál. És azok, amik így elveszik ezeket az illatokat, elveszik ezeket a jó időket. De mennyire jó odaszánnunk családunkra, feleségünkre, gyerekeinkre, barátnőnkre az időt, ami így az Istentől van, mert abban Isten ott van és meg akar dicsőlni. És én annyira vágyom, hogy egy ilyen jó illat legyen az én életem, hogy ahova bemegyek, ott megteljen a szoba illattal. Nem azért, mert jó parfümöm van, hanem azért, mert ott van Isten, ott van az életemben, mert dicsőítem, mert odaadom magam neki, és nem tartok vissza semmit. És ugye ez az asszony, sokszor te látod, hogy te is nézel embereket, hogy hú, miért ilyen? Hogy azt kell látni, hogy mert nem tart vissza semmit Istentől. Ahogy Mária is. Egyszerűen mindent odaadott. Mindent. És erre akar vinni minket az Isten. És ez nem úgy jön persze, hogy na, akkor jaj, most eladjam a házamat, az autómat, nem tudom. De azt gondolom, hogy csak odaadjuk az időnket neki. Odaadjuk azt, hogy Uram, én itt vagyok ma is. Gyere, szólj hozzám, gyere, találkozz velem, gyere, megnyitom az igédet, és bátoríts. És ebből egy jó illat jön, hogy az meg fogja változtatni azt a napunkat, és ez elkezdi megváltoztatni az életünket. Amikor leborulunk és imádkozunk a feleségünkkel, a családunkkal, akkor az változtatni fogja az életünket. És ebből jön ez a jó illat, hogy a gyerekeim azt látják, hogy az apa imádkozik, és ez Isten dicsőségére van, és ez egy jó illat, és ez kedves az Isten előtt. De egyszerűen ebből a kapcsolatból jön megint. És akkor azt fogjuk látni, hogy megéri, hogy érdemes bármit is odaadni, hogy akkor nem lesz túl drága, vagy túl értékes az én időm, az erőm, bármi is. Odaadni azt Istennek. Tehát újra csak ebből a kapcsolatból jön. Mert Márta, vagy Mária felismerte, hogy ki Jézus. Meglátta ő a feltámadás. Hogy ő ki valójában. Én mindent oda viszek. És Isten gyönyörködött mindebben. És ugye látjuk ezt a három embert. Máriát, Mártát és Lázárt. És hogy már előbb is jutottam rá. Ugye Márta, aki szolgált, ugye Lázár, aki ül, aki ott megpihen is előtt, és aztán ott van Mária, aki pedig imádja az Urat. És ugye ez az a három pont, ami kell az életünkben, ami jön ebből a kapcsolatból. Mi ott vagyunk Jézusnál, dicsőítjük őt, szolgáljuk őt is. Istenben így gyönyörködni fog, munkálkodni fog. Menjünk tovább a 4-es és az 5-ös versben. A tanítványai közül az egyik Júdás Iskáriótos, aki el akart őt árulni, így szólt: miért nem adták el inkább ezt a kenetet 300 dénárért, és miért nem juttatták az árát a szegényeknek? Itt megtudjuk a pénzügyi zsenitől, Júdástól, hogy hát miért is, vagy mennyi volt ennek a kenetnek az értéke. És egy dénár valószínűleg egy napi kereset volt, tehát ez majdnem egy évi keresetnek felelt meg. Én most nem tudom, mennyi a minimálbér, nem 80 ezer forint, ez a bruttó, igaz? Hát ugye 70 a nettó körülbelül. Most, hogyha ezt megszorozzuk, tízzel, hogy az 700 ezer forint. Mondjuk egy ilyen 700 ezer forintos parfümöt kiöntök, hogy a gyűliben ne legyen ilyen dohosszag. Azért az itt egy nagy dolog lenne. És ez történik itt is. Tehát ez egy nagyon-nagyon drága dolog volt. De mennyire érdekes ugye ez az emberi hozzáállás. És ugye ezt látjuk, hogy mennyire más volt Júdás, hogy ott, bár ott volt Jézussal 3 éven keresztül, de mégis látjuk, az a kapcsolat, az mégsem volt. És jön ez a nagyon jó ötletnek látszik, mert a szegények, ugye amikor valaki azt mondja, hogy hát a szegényekkel foglalkozunk, a gyerekekkel, a hajléktalanokkal, a nőkkel, vagy az afrikai éhezőkkel, ez mind ilyen tök jól hangzik, és jók is, meg fontosak is. De ugye ez csak egy látszat volt. És ugye az volt benne, hogy ne adjuk Jézusnak, inkább használjuk fel ezt másnak, vagy másra, a szegényeknek. Ugye ez egy tényleg ilyen jó szöveg. De akkor van így az ember, amikor lát valakit, hogy hogy tudja ezt megtenni Istennek, hogy miért nem inkább így, vagy az? Ja, hogyha őszintén mondjuk, akkor ezt sokszor azért akkor látjuk, amikor mi nem vagyunk abban a kapcsolatban Jézussal, és akkor megbotránkozunk azon, hogy hát nem igaz már, hogy tudja magát így odaszállni, meg hogy miért térdel így le, meg miért emeli fel a kezét, nem igaz már. De tehát ez egy ilyen nagyon emberi gondolkodás. És igazából ugye Júdást is az bántotta, hogy ő nem ilyen. Hogy Márta miért teszi ezt meg. És sokszor ugye egy ilyen cselekedet, amikor látunk egy ilyen cselekedetet, az úgy sokkolni tud minket, és akár ki is tud akasztani. De ugye mekkora nagy különbség van a két ember között. Ugye Márta, aki kifejezi a szeretetét, mert látja, tudja, hogy ki Jézus, a főpap, a királyom, a megváltóm, a mindenem. És ugye és egy ilyen sokkoló, vagy ilyen félreérthetetlen jelt ad arra, hogy ő mennyire szereti Jézust. És akkor ott a másik oldal, Júdás, aki egyszerűen kiakad ezen a helyzeten, és nem is leplezi le ezt a csalódottságát. És Jézus is mondja is ott majd a 8. versben, hogy majd ugye a szegények mindig beletek lesznek. És ott van ez a helyzet, egy visszanemtérő alkalom, egy visszanemtérő helyzet, amikor ezt az asszony megteheti, és ezért ő egy ilyen letolást kap, úgymond Júdástól, de ebből látszik, hogy Júdás mennyire értékeli Jézust, hogy mennyit ér neki Jézus, hogy mennyire becsüli őt. Tudjuk, hogy ő mennyire becsülte, hogy arra 30 ezüst pénzre becsülte Jézust. És tudod, ott feljött megint egy kérdés, hogy mi az Istennel való életünket, azt hogy látjuk, vagy mennyit ér nekünk Jézus. Hogy úgy látjuk időnként akár, hogy ez pazarlásnak tűnik, vagy úgy, ahogy Mária látja, hogy mindent megér, és mindent odaadik Jézusnak. És ugye Mária úgy látta, hogy hát mit is adhatnék, tehát még ez is kevés. Hogy ez így Jézus mellett ez teljesen eltörpül, ez teljesen jelentéktelen. De Júdás meg ezt is még pazarlásnak látta. És ugye milyen nagy különbség van, látod abban, hogy ott van Mária, aki ott van Jézus lábainál, és ő felismeri. És amikor ott van Júdás, aki úgy néz ki, hogy ott van, de még sincs ott. És és nem akar adni semmit. Minden drága Jézusért. És valójában neki semmit nem ért Jézus. Hogy ez az, amikor csak ilyen távolról. Ez az, amikor mi nem vagyunk ebben a kapcsolatban, ebben a közösségben Jézussal. És persze, hogy akkor nem akarunk semmit tenni. Hogy akkor nagyon nehéz motiválni bennünket, hogy na, gyere, hát miért is tennénk? Hát nem ismerjük őt. Nem látjuk őt annak, aki valójában. Akkor őt nem látjuk a mi főpapunknak, a királyunknak, annak, aki megváltott minket. Hanem csak valami messzi, távoli személynek, aki valamit tett értem. És persze, hogy minden értelmetlennek tűnik. És tudod, mindig azt látom, hogy valahol ez a gyökere ennek. Amikor valaki elmegy Istentől, sajnos úgy találkozunk ugye ilyen emberekkel is időről időre. És mindig valahogy ezt látom ő bennük, hogy na, mi a helyzet? Nekem ez az Isten dolog, ilyen, meg olyan, nem tudom. De miért? Hát, hogyha valahogy így elkezdett ez a kapcsolat megszűnni, Jézussal való időtöltés, az a találkozás, valahogy így kihűlni. És épp ezért ugye szép lassan eltávolodnak. És már nem ér semmit Jézus. Hát már nem adom oda a vasárnapomat. Hát nem adok oda egy néhány órát a héten. Hát már nem adok oda egy nap néhány percet sem, hogy olvassam az ő igéjét. De már nem ér sem meg semmit. De minél többet vagyunk vele, annál jobban fogjuk megérteni, meglátni, hogy mennyire megéri, és hogy nincs semmi, ami ennyire megérné. És hogy ez mennyire jó befektetés. És talán azt hiszem a Greg mondta régen, hogy Istent nem lehet túladni, hogy ő nem marad soha a te adósod. Hogy ez a legjobb befektetés, hogyha adod neki az életedet, az idődet, a pénzedet, a bármidet, a házadat, az autódat. És én ezt mindig emlékeztetem magamat, hogy megint az én autómba pakolunk, és megint karcos lesz. Vagy ennyibe be kell vinni, nem tudom megint mit. De mindig emlékeztetem magam arra, hogy ez egy jó befektetés. És mindig emlékeztetem magamra, hogy uram, itt is egy karc. Kéne egy új autó. De hogy ez tényleg egy jó befektetés, hogy Isten nem marad az adósunk, hogy érdemes ebbe tenni, érdemes vele lenni. És tudod, épp ezért is, mert nehogy idejusson, mert olyan könnyű belekeseredni, elfáradni. Mária ugye nem tette ezt, nem lett ilyen, mert ott volt mindig Jézus közelében. De Júdás meg nem látta a lényeget. És ugye ezért el is árulja majd Jézust. Fejezzük be a 6-tól a 8. versét. De nem azért mondta ezt, mintha a szegények lett volna gondja, hanem azért, mert tolvaj volt, és nála lévő elszínből elszedegette, amit beletettek. Jézus erre így szólt, hagyd, hiszen a temetésem napjára szánta, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Ugye Júdás tudjuk, hogy hát itt kiderül gyorsan, hogy nem azért mondta ezt, mert ő neki annyira a szívén lettek volna a szegények, hanem ez egy tolvaj volt. És ő neki megvolt a jó kifogása, hogy miért ne adják oda ezt a jó illatot Istennek, vagy Jézusnak. Hogy miért tartsuk ezt vissza az Úrtól, miért ne adjuk ezt oda neki. És hogy mondtam már ezt előbb is, hogy vannak ilyen jó kifogások, de azt hiszem, hogy én is nagyon jó kifogásokat tudok tartani, vagy kitalálni. Hogy na, miért ne keljek föl ma reggel és imádkozzak, hogy olyan óra, az egész héten most egy gyerektábor volt, és annyira elfáradtam, és még készülni, meg minden, és ide mentem. És jönnek olyan jó ötleteink vannak. hogy miért ne legyünk az Úrnak ilyen jó illatok, hogy miért ne engedjük meg ezt az Úrnak. Ugye Júdás szerette volna magának megtartani ezt a pénzt. De mi is sokszor szeretnénk magunknak megtartani az életünket. De az így be fog büdösödni. Az így szét fog rohadni. És amikor ilyen önzőek vagyunk, akkor én magamon ezt látom, hogy amikor önző vagyok, amikor nem adok, akkor ez így bebüdösödik. Mint az a manna ott a pusztában, ugye, amikor úgy gyerünk, vegyünk sokat, legyen sok. Aztán ugye másnak rá rájuk is büdösödött. De hogy ez a mi kifogásaink, amikor mi nem tesszük, akkor az életünk besavanyodik. Vagy mennyire jó látni olyan keresztényeket, igaz, akik járnak az Úrral, jó illatok, és jó rájuk nézni. De ugye azok, akik így visszatartják az életüket, visszatartják ezeket az áldásokat, azok úgy be tudnak keseredni, besavanyodni, és mennyire rossz hallani ilyen keresztényeket, igaz, akik jaj, mert Isten olyan, mert ó, Isten amolyan, és nagyon sajnálom őket. De az azért is van sokszor, mert ugye nem adják ki. Olyanok, mint az a hol, mint a holtenger, hogy megdöglik, hogy élettelenné válik, hogy nincs benne semmi élet. És ugye, amikor pedig ezt tesszük, hogy odahagyjuk Jézusnak, akkor ott illat van, ott valami elindul. És nagyon nagy bátorítás az, hogy lehetünk ilyen pazarlóak az életünkkel, a szeretetünkkel Isten felé, hogy így pazarold rá az életedet Jézusra. Ez a legjobb dolog, hogy ez, ugye most azt mondom, hogy pazarlás, de ez a legjobb dolog, amit mi tehetünk. Szóval ez egy jó befektetés. Úgyhogy legyetek jó illat, legyünk jó illat az Úrnak, és így pazarold rá mindenedet, amit van az Isten. Meg fogja állani. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked, hogy itt lehetünk, és köszönjük ezt a fejezetet, ezt a pár verset, ezt a történetet. Köszönjük, hogy ez az asszonyi példa lehet számunkra, Uram, hogy mi férfiak legyünk olyanok, akik megmerjük tenni ezt a lépést, hogy ne szégyeljük akár az érzéseinket, az érzelmeinket kimutatni, hogy ne szégyeljük azt megmutatni, hogy mi szeretünk téged, hogy fontos vagy nekünk. Hogy Uram, így hiszem, hogy a feleségeinknek, a családunknak ez a legjobb dolog, hogy a család fő szeret téged. Hogy hiszem, hogy a gyülekezetben ilyen férfiakra van szükség, akik szeretnek téged, akik nem szégyelik odaadni az életüket, akik nem tartják vissza az életüket, nem tartják vissza mindazt, amiük van, hanem megosztják, hanem odaadják neked. És Uram, kérlek, hogy segíts nekünk, hogy ilyenek legyünk, akik ilyen jó illatok. És köszönöm, Uram, hogy ezt látjuk az igében, hogy aki odaadja az életét, aki leteszi az életét, az meg fogja találni, hogy azt te felemeled, felmagasztalod, megdicsőíted. És Uram, köszönjük, hogy eltelt 2000 év, és tényleg ennek az asszonynak a cselekedetéről most is beszélünk, és most is megemlékezünk erről, hogy egy példa nekünk. Uram, így végezd el bennünk ezt. És tudjuk, hogy ez nem jön másból, csak abból a veled való kapcsolatból. Segíts nekünk, hogy úgy kezdjük a napjainkat, hogy veled találkozunk, hogy veled vagyunk, hogy úgy tegyük le a fejünket alvásra, pihenésre, hogy veled vagyunk. Hogy imára nyitjuk a szánkat, Uram, és megnyitjuk az igédet. Úr Jézus, mindennél fontosabb vagy, és szükséges vagy a számunkra. Gyere és erősíts meg minket. tegyél minket igazi férfiakká, és munkálkodj bennünk továbbra is. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.